أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسمة سفارة 71 نمبر آيات. الله پاس انسانان پیدا کړی دي او دا هر چا دماغ د بل نه په فرق دی، سوچ فکر عقل جدا جدا دی، هر چا چې خپل جدا جدا استعداد او قابلیت دی، د خپل استعداد مطابق هر بنده محنت کوي او الله پاک روزی ورکوي. د الله ورکړې شوې روزي تمامو انسانو ته یو شان تی او برابر مساوي نه ده، بلکې بل لحاظ تفاوت استعداد او بل لحاظ تفاوت احوال الله د خپل حکمت بالغه په وجه باندې بعضې له ډېر او بعضې له لږ مال دولت ورکوي. څوک مالدار او با اقتدار دی، د هغه د لاس لاندې نوکران غلامان وخت تېروي او د دې مالدار سړي په لاس باندې الله هغوی ته روزي ورکوي. او څوک داسې دی چې هغه غلام دی، په خپله باندې د یوې پیسې مالک کېدی نه شي، هیڅ اختیار نه لري، هر وخت د خپل نیک او د مولا د اشارې انتظار کوي. نه څوک غلام دی او څوک آقا او مولا دی. په دنیا کې داسې یو مالک او مولا نشته چې هغه خپل غلام د ځان سره په مال حال کې مساوي شریک وګڼي. یو مالک هم خپل غلام یا نوکر چې هغه هم د ده په شان انسان دی، نیک او غلام دواړه انسانان دي، خو یو نیک هم داسې نشته، یو مالک هم داسې نشته چې دا خپل غلام په حالت د غلامۍ کې د ځان سره مساوي وګڼي، په مال حال کې شریک وګڼي، په عزت کې په دولت کې شریک وګڼي. د غلام شرعي حیثیت دا دی چې دی نه هېڅ شي مالک کېږي نه. که څوک ورته ووایي چې ته مې مالک کړلې، نو هم مالک نه دی. غلام او د غلام په لاس کې چې شوي هغه ټول د مولا وي. نو مولا د ځان سره غلام مساوي کوي نه. نو الله او غیر الله هم نه مساوي کېږي. یو خوا ته الله وي او بل خوا غیر الله یو بت دی یا پیری دی یا فرشته ده یا یو بزرگ انسان دی. دا خو د الله ملکیت دی، دا الله غلامان دي، خدای اللہ پر اختیارات کی بھی مساوی برابر حقدار دی نہ اللہ اللہ دے او بندہ بندہ دے کفرس کے اتری ہوئی چی او مولا بہو لگے گی او خپل غلام با آزاد کی او مال با ور کی نم در دشو نم در شو بیا غلام غلام نرے او مولا مولا نرے بیا خدوالا آزاد شو فچی اللہ اللہ دے او مخلوق مخلوق نے نو مخلوق پسند ہے اللہ سرا پہ اختیارات کی برابر کی شرم نہ برابر ہی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ زیات والے ور کرے دے بعض ساتھ ہوتا پہ بعض باندے فی الرزق پہ رزق کے بازل ہے دیر مال ور کرے دنو بازل ہے کم واللہ فضل بعضکم اللہ زیاد کری لی بعض استاس والا بعض پا بعض بان پر رزق پر رزق کے فمن لذین فضلو برادی رزقہم پس ندی اغا خلق فضلو چی زیاد والے ور کرے شوی دے اگوی تا مال حال والا دیر ور کرے شوی دے ندی دغا دیر مالدار برہاد دیوار ورسون کے رزقہم روزق پلا علا ما ملکت ایمانہم اغا قلوین ذو غلامانتا نیکان مالدارا دی قلوین ذو غلامانتا رسون کی ندی در رزق نبی فهم فیہ سواء ان کی بی پچ سر برابر شی مولا و غلام سر برابر شی أفبنعمت الله يجحدون آیا پس فنعمت دا اللہ پاس بانے بھی انکار کی اللہ والا نعمتون ورکلی دن دیتے نا انکار کی اللہ نعمتون درکر مال حال درکر خدا غی شکریہ فکر ہوا فچہ دا اللہ دا نعمت شکر نہ ادا کے نبیہ لگزان تو گورا کہ تم انسان اس کا غلام ہم انسان لے نو دا غلام زان سرا پخپل مال کی شریک اولو بانے تندے دروانے گی نو دا دین و دیر خراب خبر خدا رہا کہ تو اللہ سر غیر اللہ برابر شکل یا یو بندہ پیغمبر میں دو کہ دا پیغمبر سر برابر کی دا سر اللہ دا نعمت ناشکری کے أفبنعمت الله يجحدون آیا پس بنعمت دا اللہ پاک بانے بھی انکار کی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا او اللہ اغزات تک تاصلے پیدا کری دی تاصل دا نفس نبی بیانے والله جعل لكم او اللہ پیدا کری دی تاصل دا پار من انفسكم تاصل دا نفس منا ازواجا بی بیانے تاسو د جنس نه درله بیبیانې پیدا کړي دي نارینه زنانه دواړه بنی آدم سړي دپاره عمده ده د جنس نه بیبی الله پاک پیدا کړله دې دپاره چې الفت او محبت ورسره حاصل کړي. سورة الروم کې الله فرمایي وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بعض قدرت نشانات ندا خبر أَنْ خَلَقَ لَكُمْ كَأَلَّا تَيْدَا كَرِبِ ستاسو دا پارا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ستاسو دا نفس نمیدر لبیبیان پیدا کری لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا كده اخفلو بیبیان سر سکون حاصل کے لتسکنو الیہا تواد قرض دارے کنا نارینا و زنانا دوارا یو بل سرا سکون حاصل کی نوچے سکون پا چنین دا کور دے دوزا خلی اور کہ سکون پا کرا ہے نو مقصد حاصل شو اللہ وعدہ دے دا پارا مقرر کدا بننا لتسکنو الیہا کہ ناری ناری خلی بی سر سکون حاصل کی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً او اللہ پیدا کری دی ستاسو پمنز کے مودتن دوستی و رحمتن و مہربانی مودتن محبت دوستی نو دواده پا ابتدا کے نارین و زنانت والو یو بل سرا مودت محبتی وی یو بل سرے مقاصد وی مقصدون حاصلی جو دی مودت او دوستی وی محبتی وی اور بیا پر اخر عمر کے دیو بلنا پل مقصد نشی حاصل ہونے مقصدون قتل فی نو اخر سے اللہ رحمت پیدا کر دا بودا و دا بودے یو بل باندے پر ازلہ کے رحمت را جی لیکن بودا بابا لکھتا سوکچے روڑے یو سی نیا لم سوڑی دے کنا لم نیا تا پوس کی اور کنیا لم یا بابا لم سوڑی تو دا غا رحمت تے دلوار و پگڑ کے رحمت اللہ واتے نور یو بل سر ایسا غرض نشتا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا او اللہ پیدا کری دی ستاسو دا پارا من انفسکم ستاسو دا نفسنونا ازواجا بیبیانے جوڑے وجعل لکم من ازواجکم اللہ پیدا کری دی ستاسو دا پارا من ازواجکم ستاسو دا بیبیانونا بنین زامن وحفظتن ونوشی اللہ دا بیبیانونا ستاسو دا زامنم پیدا کری نوشین در لا پیدا کرے زامن نوشی یوازی در زنانا نوی میرے شریم نی خودے دیکھ نسبت بیبیانو توشو وجعل لکم من ازواجکم ستاسو دا بیبیانو اللہ تاسو دا پیدا کرے بنین زامن نہ د بچی پا پیدائش اور د پا پرورش کے زیادہ حصہ یا مین دوڑا نہ دے وجہ نہ اللہ بی بیا نے یاد کر لے زیاد محنت مشقت تکلیف برداشت کو اللہ د مور بھی نہ دے وجہ نہ پا احادیث کی د مور حق سے بھی ندا زیاد راہ لے یا صحابی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے احسان کا والغوالم کیا سر حکم مور سر نو دریز اللہ دا مور حق زکاہ محنت مشقت تکلیف دیر برداشت کرے سلو رمضل نتلا یہ بچے بدا سے نکی کتنا تھی کہ تاک وری روپے کے سلورن یہ حق دے دیا کی بس نوے ہیں اور امور میں دولہ سنی دا بنوے دا پلار خدمت با تم رکھے چی اگر تب اگوے چی زر طول خدمت ان ستاک ہوما بیا دا مور پا خدمت کی را چی نتا چی خدمت ہو کلے کچی مور تو خدمت طول خدمت ان ستاک ہو روپے کش پارا سنی ستا خدمت کم روپے کش پارا سنی ستام خدمت کم فرق با تنخ کا رکھے چی بابا ستا سلورا نی دیو دا مور میں دولہ سنی دیا خپا کی دا دا خدمت پا موقع کی دریز اللہ مور حق را غلی او سلورم جل دا پلارا او کدا ادب او دا احترام مقراشی لبیا دا پلار حق زیاد تی دا احترام دا قدر دا عزت وقت را غلی دا پلار عزت دا مور مزیاد نو بقای انسانی پا زامنو باننی را پا نوسو باننی را وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظه زامن او نوسی فرید انسان نسل باقی پاتے اولاد اولاد الاولاد ورزقكم من الطيبات دین پس اللہ فرمائی کہ تاسو تا اللہ رزق در کرے دا پاکیزہ سی زنونا دا انسان بقا پا بچو دا او دا انسان شخصی بقا دا یو یو کس دا پا رزق دا کہ رزق نکھو دا لوگی با مرشی نو اللہ روزیم در کرے دا بچی اندر کری دی نو پا بچو او پا رزق باندے دا انسان نسل باقی پاتے دی وَجَعْلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا دا حفظ اخبر لفظی معنی خدمتگار دی مددگار او خدمتگار نو دے بچو تے حفظ وے لے لفظ دا حفظ روڑو کے اشارہ دے طرح کہ دا اولاد با دا مور پلار خادمانی بچی با دا مور پلار خادمانی خدمت بکی دا سینه که دا مور پلار پلاران شی اوسترگی پی رو باسی و خاخونه و توچی چی دا کار دا بچو دا شان سر مناسب نلی یا نوجوان پلار تا فقار شو خاخونه و توچی چل وی اوس بمی سپلی کرد وی خو خلق وی چی گناه دا پلار تا وی اوس بمی سپلی کرد خو خلق وی چی گناه دا پلار تا بدا چوه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله وی اف بم وتنکے رتل بم نکے نتو تے داسی داسی انہیں کرے بے خو دا خطا اکڑا دا کدے وہ نکڑا نوم دے اکڑا نظر بدا مور پلار خادم جوڑے گے حفدا خادم بے والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله جو پیدا کری دستا سدا پار استا سدا نفس النبی بیانے وجعل لكم من ازواجكم الله پیدا کری دستا سدا پار استا سدا بیانونا بنین وحفدۃ زامن او نوسی ورزقكم من الطيبات الله روزي درکڑی دتاسو تا من الطيبات دا پاکی دا سیزنونا افا بالباطل يؤمنون آیا دا دروغو پا خبرو بتاسو یقین کوئے وبنعمت اللہ او دا نعمت دا اللہنا هم يكفرون افا بالباطل يؤمنون آیا پس پا باطلو خبرو بدوی یقین کوئے وبنعمت الله او فنعمت الله باندې هم يكفرون دي به انکار کوي ويعبدون من دون الله او دي عبادت او بندگی کوي من دون الله بغیر الله نه ما لا اغه معبودان باطل لا يملك لهم رزقا چې اختیار نه لري دي د پاره د روزه من السماوات الى اسماننا والارض او د ځمکنا نہ دا آسمان باران ورو لیشی نہ دا زمکی شنکے درغنو لیشی دا سے خدایان عبادت کے ولا یستطیعون او نہ طاقت او قدرت لری نہ فی الحال اختیار شو نہ آئندہ فلا تضربوا للہ الامثال مشرکان بوی اللہ یو دے زمک آسمان اللہ پیدا کری وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ مشرکان انہوں نے تفوس کیا زمک آسمان چاہ پیدا کری لَيَقُولُمَ اللَّهِ یہ اللہ پیدا کری اللہ یو دے زمک آسمان پیدا کری کل کل قدرتنا ورسلری کل صفتنا لری خدا من سکم خدایان یادو دا وارا وارا خدایان نو دا وارا خدایان دا اللہ پا دربار کے سو درجہ لری سو مرتبہ لری من فیتا ویدی زمن درخواست دوی اللہ تا مرکی کی وعلا خدایان زمن سفارشیان دی لوی اللہ تا لکر بادشاہ سر کے متعلقین وی وزیران وی وسر و بیادا گوی یاران و دوستان و خلق یاران و دوستان و وزیران و تا درخواست کے بادشاہ سر رشید وی دغه شان ته دا واره واره خدایان من د الله لپاره ساتلی دي دی الله سره زمن کارونه مخکې کوي دا مثال غلط دی دا الله سره دا مثال چسپان کول نه کیږي اللہ ہر یو کار پخپلہ کئی کہ بل واسطہ دے کہ بلا واسطہ دے شاتتا سے کارون نف پاری لکہ دنیا بادشاہان چی خپل ما تحتان ہوتا کار سپاری دنیا بادشاہان خپل ما تحت عملیتا اختیارات ورکی یو قیدہ و قانون ورکی او بیا اگر ما تحت افسران دا اغی قیده قانون مطابق کار کئی بادشاہ تی بیا دا هر جیجی خبر نی مثال پتار بانی یو جج دی اگر قوم مقدمه فیصل کئی نو صدر و وزیر اعظم دا هر هر مقدمه او دا مدی مدالین خبر ارو دینا پا دا جج تا اختیارات ورکلی شوی دی او قانون و تخولی شوی دی نو جج پا اغی قانون او پا اغی قل اختیارات دا هر چا فیصلے کئی و صدر و وزیر اعظم کی خبر نده اگر چه دا جج دا مجسفیت دا ملک دا صدر و دا وزیر اعظم ما تحت دے او اللہ چه فیصلے کئی نو اللہ دا هر هر بنده دا هر کار نا خبر دے او اللہ کئی یہ پا خبر کئی بلا واسطے او یہ دا پرشتے پا واسطے یا دا بل بندہ پلاس کئی وہ کئی پختلا بل واسطہ یا بلا واسطہ نو دا ہر ذری ذری نو اللہ خبر نو دا ملک صدر وزیر اعظم دا ہر ذری ذری میری خبر نو فلا تضربوا للہ الامثال دا موہ چے دا دنیا وزیر تنے سڑے اوکتا وغیر لکاروکا نو دا سمی اللہ لم غیر اللہ اوکتا غیر لکاروکا نو دا وڑو وڑو خدایان و عبادت پا دینا سدا سا درخواست اللہ تا پیش کریں فلا تضربوا للہ الامثال پس مبیان وے اللہ پاک لرا مثالنا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ پاک خبردار دے وانتم لا تعلمون وطاس ناپوئے ونا خبرے ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الله قال مثال بيانوي فديك لسوجك ضرب الله مثلا بيان كره الله باتيو مثال عبدا مملوكا يو غلام دي پردي ملكيت دي عبدا غلام دي مملوكا دم مالك ملكيت دي لا يقدر على شيء قدرتنا لرده الشيهم وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا یو غلام دے چی دہشتی اختیار وطر نشتری وَمَنْ رَزَقْنَاهُمْ او بل اغاکس چی منگ ورطر روزی ورکلی مِنَّا دَخْبَلْ جَانِبْنَا رِزْقًا حَسَنًا خَشْتَ روزی مالک لے اللہ وی ماولا دیر خلی مال حال روزی ورکلی را فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ نو پس دا بندہ خرچ کئی دا اللہ پلار کے من ہو ددغ مالنا ددغ رزق حسننا سرن و جہرن پتو کارا حل یستون آیا دی برابر دیو کنا دا یو غلام بے اختیارا او دا بل آزاد سڑے چی اللہ رجوع کرے گا دوارا برابر دی نہ برابر دی ضرب اللہ مثلا بیان کرے دی اللہ یو مثال عبدا مملوکا یو پردی ملکیت غلام لا يقدر على شيء جدا غلام فهش قادر نبي ومن رزقناه منا رزقا حسنا او اغسو كمن وتخشت روزي دخبل جانب وركرنا وهو ينفق منه نفس داكس خرج كيدا دغي مالنا دي روزينا سرا وجهرا فپتو پخارا هل يستوون آية دوارا برابر دي نبرابر ندي الحمد لله طول تعریفون اللہ لرمی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر لا يعلمون علم لرمی اکثریت دا سری اخبر خالق و مالک اللہ نفی جنی چتا دستور عبادت کی چتا دنور و دستومی چتا دونی چتا دغنی چتا دکانی دا غلامان دی دا غلامان و غلامان دی آیا نیک بندہ روحانی نعمتون و تملو دی دی دا اللہ بندہ دی دا مشرک او دا موحد برابر دی نو برابر دی وضرب اللہ مثل الرجلین بل مثال اللہ بیان کرے دی یو مثال رجلین یو دو سلی دی احدهما ابکمو دا یو سلی گنگاری لا یقدر علا شئن فہشی بان قادر ندی دا پیدائشی گنگا چیوی ندی کن ہم بی دا خبر ندا اوری دلی نزدکڑی ندا پیدائشی گنگا دے کنن بی نہ خبر کولی شی نہ خبر اوری دی شی ندے بدلا سے نیسی نو روانے دے یکتی وطے راشا ندے اوری نہ نو سب راشی سادہ خبر جواب کولی نیسی جبے بننا نکا پدکار کے ندے بدلا سے نیسی تاوانا تاویلا ندے پا مولا بانے بوجھ دے احدهما ابکم یود دے دوارما گنگالی لا یقدر علا شئین دے قادر ندے پہیس چیز بانے ہم وہو کلن علا مولا ہو دے پکل مرگری پکل مالک بانے بوجھ دے اینما یوجہ ہو ہر طرف تچے متوجی کی ویلے گی لا یعطی بخیر ندے بخیر نروڑی حیث دا خیر کار بولے کی چرتے لے گی لیونی لانا اور آگے بسکر شو لا یعطی بخیر دا مالک پہت کار بانے رانا حل یستوی ہوا ومن یعمر بالعدل آیا برابر دا کسا دا کنا دا گنگا او دا روغ بندا ومن او اغتو یا امر بالعدل کی حکم کی دا عدل او دا انصاف وهو على صراط مستقیم دے پنے غلار باندے دے تو دا دوارا برابر دی یو سرے پخفل پنے غلار باندے روان دے بلن پنے غلار باندے روان رائی دا سرے او دا رن گوڑ شل گنگا دا اگر او سر برابر دی برابر میری را یو فقط اللہ تراشلی بود تصرکتا کئی دی او دا بل اللہ تصرکتا کئی دا برابر دی نہ برابر میری را یو رن کن مشرک دا بل بینا مومن یو بل سر برابر میری سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.